Çanay çan sağla Kurdistan icvanım Le durit alamın Le vata zindan مگر ناو لناو روزنامه مو چاک بخاوت یانو چاو بینی تگریان شویستم یا خدا قد شری زور کار خیری لت نکار خدای او که خود رو لکانت بپارزه لفیلو داوی بدکار لکبیرم کپی خوشکم دلی خو گرانتا بهشتی خوا پیاکم کجو کمی بجوانی آویری تو I'm مبارك بي لا لهر کس نشتمانی بلام بومن بلام بومن همو ایران بملکی فدای ولیس نو مسناو جوانی قلت داخي بجرقم زور هجارا زلاني فايزي آمانيت بو جاكاوي دوري باي بهارا کردستانی جوانم براس لایق تا کردستانی جوانم گل جیرو ترسو کرجیمان لگویت هر نبری اخوا دنگی سوات لگویت هر نبری اخوا دنگی سلوات لبو پیغمبرو بو آلو یاران براز لایق تا کردستان جوانم گلی جیرو نترسو کرج ایمان لگویت هر نبری اخوا دنگی سلوات لبو پیغمبرو بو آلو یاران لبو پیغمبرو بو آلو یاران چن خوش قصفی بر روجو نسرانی صلوات دلگرتر لای خواه پیش کشبو پیغمبری عزیز بو آلو یارانی چن جوان کرسانو دیمن بهارانی چن خوش قصد پیبر روزون سارانی سوات دو گرتر لای خواه و پیش کش بو پیغمبری عزیز بو آلو یارانی Thank you. początku tam, oj to baraj dziudziar, a łazi arana, czerdźwa na kursano. Thank you. هرزا لجيي هنا سيمر آمي جيا نرجي لولا وبيري شاق لم لاجحي غيبا ميواني هورانا بيشوازي بارا Oh, بخواتن خوشی خواجوانی خلقانی یا خوا خوتو خلقت آزاد و رزگار بم لو گشت دردانا لو هم گدوانا لو دیر فروشانی بو پول تیارانا خالکی مظلومه که لذتم اما هیچم لذت نیا دل هر بتاسی خودتو رولت آرچن وای لذتی البرز ترانا چند جوان ترسانو چبک سلواتا عطر جنو آوا و بزاد نیستاکش هر جاری جارانا Thank you. کدوم سوزی برسی و هجران خوایا ویدم کس نگا و فریای کس موری سعادت بی ام پوری سلواتا نامی عمل مرکا Thank you. شمالی بهاراوی هناسی اتونی سیش لامچول زستان بردوا تا تینهن همولا بسریا خاکی مردو پجابو تو جمجول جینت خستوا زیارتانی تن کلایی کی کلولو کی نکول نواجی لمکا ولخستو یا کلابونی لپی گیانه لبری پیت بگاو گردون بی کیلاو یقا وقتو یا دل حوالی پرسی لمن بومن لمن فرزون زیکتر لمن بومن لمن فرزون زیکتر هزار جانم لرد اربون جانی هزار جانم لرد اربون جانی